spun al TRE, Antecristul, anul 1, respectiv anul 0, dar anul 0 nu există în cronologia antică. Ultima sută de ani dinaintea nașterii lui Hristos a reprezentat această epocă, a reprezentat una dintre cele mai fecunde, dar în același timp și una dintre cele mai agitate epoci, perioade ale întregii istorii a Romei. Ajung la apogeu în această ultimă sută de ani republicană, adică ne orientăm după criteriul politic, societatea romană este încă una republicană, până în anul 27. În fine. Extrapolând, includem și ultimele decenii ale secolului, pentru că, de fapt, Republica se naște, Principatul se naște din sânul Republicii, din interior, ca un făt din trupul mamei. Nu e o ruptură. O ruptură totală. Ei bine, două sunt tendințele care au ajuns să domine această ultimă sută de ani, incluzând, repet, și ultimele aproximativ două decenii, poate chiar trei, că anul 27 s-a în începutul antepenultimului deceniu. Din secolul I Antecristul. Prima tendință se referă la culminarea pătrunderii culturii grecești la Roma după mai bine de un secol și jumătate de apropiere și integrare în sistemul cultural literar roman. Acum se ajunge la un veritabil apogeu marcat mai ales de cele două faze ale clasicismului cultural-literar. Faza ciceroniană și faza augustană. Sunt cele două momente, cele două etape despărțite de două, aproximativ, trei decenii. Acesta este un element esențial. Al doilea îl constituie, de-a lungul întregului secol I, ofensiva orientării democratice de-a dreptul plebeiene și dominanța politico-socială a ideologiei democrate în societatea romană republicană aflată la apogeul și la sfârșitul evoluției sale. În mod cert, vorbim de o democratizare a gândirii politice și a practicii corespunzătoare. Haideți să vorbim mai degrabă decât de politică și de viața socială, să vorbim de cultură. De cultura literară, evident. În mod aproape exclusiv. Gustul pentru literatură și filozofie devine mai ales în ultimele două treimi